Книга суддів. Розділ 17. Був один чоловік з гори Ефраїм на ім'я Міхай. Раз якось промовив він до матері своєї: «Ті 1100 срібних шеклів, які взято було в тебе, і про які ти вирекла, була прокльон при мені, це срібло в мене. Я взяв їх, і оце тобі назад повертаю». І відказала йому його мати: «Нехай благословить тебе Господь, мій сину». Коли він повернув матері своїй 1100 шеклів срібла, мати його сказала: «Я хочу присвятити від себе це срібло Господові. Хочу зробити з нього для мого сина різьбленого і литого бована». І коли він повернув його своїй матері, взяла вона 200 шеклів срібла та й дала золотареві, а той зробив з них різьбленого і литого бована, щоб поставити в хаті в Міхая. Таким чином мав Міхай у себе божницю, зробив ефод і терафи, і посвятив одного свого сина, і той був йому за священника. Того часу не було в Ізраїлі царя, і кожен чинив, що йому було до вподоби. А був один юнак з Вифлеєму юдейського, з коліна Юди. Він був левіт і перебував там приходьком. Покинув він місто Вифлеєм юдейський, щоб перебувати, де доведеться, і, подорожуючи, зайшов на Ефраїм гору в господу Міхая. І спитав його Міхай: «Звідки йдеш?» А той до нього: «Я левіт з Вифлеєму юдейського. Ходжу я, щоб осістись, де доведеться». Сказав йому Міхай: «Зостань у мене, та й будь мені за батька і за священника. Даватиму тобі щороку 10 срібних шеклів, повну одежу і харчі». Пристав левіт на те, щоб жити з ним, і став юнак у нього як один з його синів. І посвятив Міхай левіта, і юнак став у нього за священника і жив у домі Міхая. І сказав Міхай: «Тепер я знаю, що Господь буде доброзичливий до мене, бо маю левіта за священника».